کم خلق چی خپل مال د الله په لار کې لګوي دا غوی د خرج مثال داسې دی لکه چې یو دانه وکړلی شي او دا غینا وو وږي زرغون شي او په هر وږي کې سل دانی وي دغه شان الله چې د چا عمل زیاتول غواړي هغه زیاتوي الله فراخ دست هم دی او په هر څه پوهه هم دی.